Galegos no vais. Bueno, baixamos un poquinho música e vámonos, pois, a outra parte de Galicia. Vámonos ir, concretamente, pois, alá pola provincia da Coruña e vamos a falar con un escritor que nado en Mazaricos, alá na Coruña. E el chamase Ismael Ramos. Moi boas tardes, Ismael. Hola, boa tarde. Como estamos aí por ese recuncho da nosa terra? Ben, ben, bueno, en Mazaricos non sei, porque hoxe estuvo en Santiago, non? Pero supoño que moi parecido, que é moi parecido aquí. Como moito fará algo máis de frío, que está un pouquinho máis alto, pero ben, ben. Bueno, pois pues por menos non chove. Non chove, hoxe non choveu aínda. Porque din que en Santiago la lluvia es arte. Efectivamente, e non hai unha diferencia moi grande entre ver toda esa Santiago monumental feita de pedra sí. mollada a vela en seco, non? Eu sí que penso que a chuvia, máis que a chuvia é arte en Santiago, que a arte de Santiago realmente só se ve chovendo. Sí, desde logo. Por iso digo que, en fin, Santiago, aparte de ser a capital do reino de Galicia, pois eu aí pasei un tempo e a verdade que pasei non moi ben pero había días cando eu estuve, pois había días que facía calor e eu metíame na catedral para estar fresquiño. Si, sí, iso segue sendo así. Bueno, agora no verán menos porque xullo, sobre todo, está moi moi masificado, hai moitísimos turistas e a verdade é que na catedral menos fresquiño vai de todo, Si, si, si, desde logo. Bueno, gustaría que nos falases desa grande obra, Os fillos da fame, que xa acadaches algún premio con ela, non? Sí, bueno, de feito, a obra vais a publicar gracias a un premio, non? Sí. Que é o Premio Xoán Carballeira do Concello sí de Bueu. Que bueno, que homenaxea a Xoán Carballeira, non? Sí, foi, sí, escritor e xornalista, sí, e alcalde da vila de Bueu, entón, pois, é un personaxe moi querido, moi relevante e probablemente injustamente tratado pola historia, claro, no sentido de que morreu a causa do franquismo, sí, despois da Guerra Civil. É unha figura que a mí me parece que efectivamente fan moi ben reivindicar. Era un poeta de estética modernista, si non creo lembrar mal. Ademais, bueno, tiña unha poesía interesante, pero sobre todo unha labor xornalística moi moderna para a época. E ben, bueno, pois vais a publicar gracias a este premio. Non sei se é unha gran obra, de momento, iso eu sempre digo que sean os lectores os que decidan. Dende logo non é moi longa. E bueno, estou expectante. Vais a ir en marzo de 2016, na editorial Xerais. Sí. E despois iso, que sexen os lectores os que falen. Exactamente. Porque, como ben diste, que non é moi moi longa, pero se é fonda, é o mellor. Sí, eu pretendín sobre todo, e pretendo sempre, cando escribo, que a obra vai a poder entender, polo menos nunha primeira lectura, todo o mundo, non? Uh-huh. Eu penso que algo que sí debera defender a literatura, non en tanto a que reflexe a realidade, a literatura non ten por que reflexe a realidade, pero eu penso que sí, o poema sí debe ser comprensible para o lector, non? Pode supoñer retos. Entón, eu que se intente que unha primeira lectura sexa posible, e, bueno, pois, obviamente, se é un lector que sea moi bo lector de poesía ou que estea interesado, en concreto, en desentrañar o libro, eu sí penso que vai a topar fundura, non? Pero, sobre todo, procuro iso, que os lectores se poidan achegar á obra e se vexan reconfortados no sentido de que a van a entender, non? Eu penso sempre que non me gustaría escribir ou publicar nada que por exemplo, miña avoa coñese entre as mans e dixese, non entendo nada do que aquí estás dicindo. Exactamente. O sea, gustaríame que polo menos entendese algo. Eu non digo que vai entender todo, porque sí, separannos moitas décadas de distancia, non? Sí, bueno, pero sí, ten que haber, eu penso que ten que haber algo que sexa comprensible por todos. Uh-huh. E aí é onde espero pois que o libro teña, non sei se éxito, pero polo menos que teña lectores. Exactamente, que eso é importante. E quizás buscando así, pois, canto tempo che levou a facer este libro, en fin, esta obra? Ben, pois realmente pouco, pero pouco porque tampouco teño moito, non? Uh-huh. Eu estou rematando a carreira aquí en Santiago. Uh-huh. Cando un é estudante, durante sí, o curso, a verdade é que non ten moito pé para concentrarse a escribir. Sí, que escribe, sí, pero non, eu penso que un non se concentra igual. Entón, bueno, eu normalmente, sempre que empezo algún proxecto así un pouco máis longo, como é o caso deste libro, uh-huh, pois procuro comezalo no verán, e sí que é certo que despois, durante os meses de outono, setembro, outubro, sí, madura, pero non sei, pois ao mellor este poemario, uh-huh, seis meses, sete meses, non sí, moitísimo máis, a verdade, sí, non me levou moitísimo máis escribilo. Uh-huh. Porque claro, a pesar da idade que tes, que eres moi novo, din que xa comenzaches a escribir os 16 anos, xa facías os teus... No, a ver, realmente... Sí, por comenzar a escribir moitísimo antes, non? Sí, bueno. Sí que é certo que, sí, efectivamente, sobre os 16, empecé a gañar así algúns premios de instituto, uh-huh, bueno, pois, realmente, o que lle gusta escribir, non? Pois ten esa, non só esa necesidade de escribir, uh-huh, senón, por exemplo, de entrar en contacto con outra xente que escribe, yeah, e os premios durante a adolescencia, durante os anos de instituto, mm, eu penso que sobre todo serven para iso, para que un atope máis xente que escribe, yeah, non tanto para promocionar a literatura, sino como para apoiar esa vocación de, mm, de escribir, non? Mm-hmm. E aí sí que foi cando empecé a dar os meus primeiros pasos así un pouco máis pensando, pois, uh-huh, realmente sí, isto é o que quero facer, isto é o que se me dá ben. Uh-huh. E ti por que empezaches a escribir, por exemplo, que foi o que che abocou a escribir, a facer esta obra? Esta obra, esta obra empecé a escribir porque, bueno, empecé a escribir, eu penso que aí casi todos, cando un escribe un libro, non, uh-huh, non un poema, non, pero sí, un libro enteiro, penso que ten que ver máis con cousas que a un lle pasan na vida, uh-huh, cousas de certa relevancia. Exactamente. Entón, digamos que por razóns da vida, sí, eu acabei tendo que ir moito ao Morrazo. Uh-huh. A Bueu, Cangas, sí, Moaña. Ostras. Entón, estando ali, pois empecé a escribir un libro sobre o mar, uh-huh, e sobre a familia. Finalmente, eu penso que o libro fala de moitas máis cousas, non? Pero uh-huh, sí que foi por ter que poñerme en contacto un pouco con esa zona en concreto de Galicia, que é da que fala o libro, ademais, uh-huh, e coas súas circunstancias, non? Eu, por exemplo, nací nun concello de interior, e aínda que despois vivín durante moito tempo en Noia, que non é exactamente unha vila mariñeira, porque uh-huh, está ao comezo da ría. Exactamente. Entón, bueno, non é exactamente mariñeira. Sí, o feito de coñecer a xente de alí, de estar alí, uh-huh, fixo que me fixera moitas preguntas, non? Sobre todo que rodea o mundo dos mariñeiros. Quero dicir, realmente son seres excepcionais, levan unha vida moi distinta da norma. Quero dicir, botan no mar. Claro. 10 ou máis dos 12 sí, meses do ano, non? Sí, iso sí, é increíble. Hai que... entón, a través de toda esa reflexión e do que supón iso, sí, non son unha familia, senón en toda unha vila, uh-huh, en toda unha vila que xira alrededor dese oficio, pois un pouco a partir daí sí que foi a partir de onde comecei a escribir o libro. Uh-huh. Porque claro, entón, claro, refirse a toda esa a toda esa comarca que é, pois, como ben dicías antes, Moaña, Cangas, Bueu e todo eso, non? Sí. Sí, sí que aparecen lugares de alí, non? Sí, sobre todo de Cangas, que é onde eu máis estiven e onde sigo indo. Uh-huh. Entón, sí, é certo que aparecen lugares concretos da xeografía do Concello de Cangas, sí, como que, pois, por exemplo, Cabo Home, e que hai referencias a Conserveira Masó, que sí, para quen non avise é un edificio impresionante o que está ali e que, por desgracia, por estas cousas que pasan nas institucións, non, que a responsabilidade unha vez é do Concello, outra vez é da Deputación, etcétera, sí, etcétera, pois está caendo, e a verdade é que é un edificio majestuoso, impresionante, e bueno, eu penso que toda a zona ten moitas cousas de que dan moito de sí literariamente. Entón, pois claro, aí tú veches un traballo bastante inmenso, non? Bueno, tampouco, no, a ver, un traballo, non, porque eu penso que cando un chega novo a un sitio, uh-huh, e nese sentido o meu poemario, por suposto, non pretende ser un retrato fiel a, uh-huh, a xeografía de Cangas, nin as súas xentes, ou a xeografía do Morrazo e as súas xentes, uh-huh, sino que un capta como impresións, non? Entón as miñas impresións son as que están aquí. Tampouco é un reflexo fiel da realidade, aí non houbo traballo de documentación, non? Sí, sí, sí. Eu penso que houbo, sobre todo, inspiración. Realmente sí, ten que ser un lugar inspirador se pensamos que por exemplo, xa os grandes poetas medievais, uh-huh, escribiron dende a Ría de Vigo. Claro. Uh-huh. Entón, hai que pensar que realmente algo debe haber ali que esperta, esperta o sentimento e as ganas de falar dese lugar. Uh-huh. Tamén contas con outros premios no teu haber, desde que comenzaste hasta este, non? Sí, pois máis ou menos pois como contaba antes, non? Si durante os anos de instituto, sobre todo, pois si que acadei moitos premios de para estudantes, os Minerva, o premio Anxel Casal, non? Sí. Que a verdade é que pois fan para min fan e fixeron no meu caso unha labor importantísima de promoción da literatura galega, e sobre todo porque eu penso que son en moitos casos, non en poucos, en moitísimos casos, o xermen de futuros escritores, non? Eu moitos dos rapaces cos que coincidín neses premios é xente que agora mesmo está a punto de publicar o seu primeiro libro cando a min, non? Uh-huh. Quero dicir, que vai sacar un libro ou vai non sacar dentro de 2 anos, pero que estaba escribindo nos mesmos lugares que a min. Uh-huh. Uh-huh. E porque tamén se di que a mellor poesía contemporánea tase a facer en Galicia. Sí, iso creemos, non? Eu creo que sí, que efectivamente a mellor poesía contemporánea está se facendo en Galicia. A mellor poesía, non digo a mellor poesía contemporánea do mundo, Dios sí, libre, sí, non son tan atrevido, pero eu diría que sen dúbida, polo que eu teño coñecemento, non, uh-huh, o as literaturas que teño máis de preto, sí, eu si diría que da península, sen dúbida, a mellor poesía da península está facendo en Galicia. En Galicia existe para a poesía e iso é algo que non é tan usual como poidera parecer, uh-huh, penso que existe unha liberdade inmensa, non? Uh-huh. É como que os autores, e eu inclúome, non tivésemos nada que perder. Sí, sí. Entón, iso dá unha liberdade a hora de escribir inmensa, e dai saen traballos moi arriscados, non? Uh-huh. De feito, unha das cousas que eu destacaría, uh-huh, é que, sendo non tantos, ainda que hai moitos poetas en Galicia para a xente que somos, non? Sí. Pero sendo non tantos, a variedade é inmensa. Uh-huh. A variedade de estilos, a cantidade de libros, a cantidade de autores aos que non se pode chegar é inmensa. Uh-huh. E iso nace desa liberdade, dese non ter nada que perder. E sobre todo porque levamos sendo vanguardistas dentro de 19. Rosalía era a mellor escritora do romanticismo con diferencia, non? En español e en galego. Sí, sí, sí, sí. Entón, claro, que se aí Rosalía, que era unha xenia, pois deu un século de vantaxe, polo menos. Sí, sí. E desa renta seguimos vivindo. Exactamente, porque Rosalía, vamos, sendo unha muller como foi, e unha gran feminista, porque... Sen dúbida. Naqueles tempos ser feminista como era ela, e outras máis, había que ter un par. Sí, vamos, e prescribir en galego como escribiu, non? Exactamente. Rosalía dotou a lingua galega dunha linguaxe que non existía. En certo sentido, a linguaxe, por exemplo, de Follas Novas é inventada, porque por primeira vez, uh-huh, Rosalía emprega a lingua galega para falar duns temas dunha fondura a tanto inusitados en toda unha historia da literatura, non? Nese sentido, ela é como a primeira, casi inventora da lingua literaria contemporánea en Galicia, para min. Porque cando escribió aquello de Castellanos de Castilla, te descorazón de ferro, tamén. Era unha muller moi, efectivamente era unha muller moi afouta, non? Con moita valentía, sen dúbida. Porque hai que ver como despois, en fin, moitos deles apuñeron, vamos, como se suele dicir a pan pedir, pero efectivamente. Pero neso penso que contaba unha certa realidade, Sí, no, sen dúbida. Eu penso que foi unha muller polifacética, quero dicir, temos Rosalías para todo, non? Hai unha Rosalía combativa, hai unha Rosalía triste, hai unha Rosalía contentísima, hai todas as Rosalías que queiramos encontrar, non? E iso é algo bo que teñen todos os grandes autores. Sí, desde logo. Que segundo un se achegue a él, vai a topar por dicirlo de algún xeito, as palabras que necesita, non? Os grandes autores son aqueles cos que sempre podemos ir a dialogar. Porque eu penso que a Rosalía, como outros, por exemplo, pois é unha muller que ainda ainda hoxe se están atopando cousas dela. Obviamente, síguense atopando inéditos, e sobre todo que eu penso que con ela, como con todos os grandes autores, algo que nunca deixará de haber mentre siga habendo lectores novos será interpretacións novas da obra, non? Lecturas novas. E iso, o feito de que unha obra ofreza tal cantidade de lecturas, non? Da fe do boa que é, da cantidade de preguntas que quen de suscitar. Sí, porque e entonces, por outra banda, tives, por exemplo, que en Galicia se lea moito? Eu vexo que en Galicia, claro, non sei, habería que ver datos, non? Sí. O caso da lingua galega, obviamente, na actualidade é de crise absoluta. Quero dicir, penso que probablemente nunca estivo tan mal o número de falantes e eu supoño que en consecuencia de lectores, non? Sí. Nese sentido, penso que temos unha sorte inmensa en que temos tamén, ademais dunha das, dicíamos antes, que temos unha das mellores poesías da península, pero tamén temos, sen dúbida, algúns dos mellores escritores de literatura infantil e juvenil, non? E eu penso que por aí hai que comezar a enganchar lectores, sen dúbida. Eu como lector, por exemplo, é obvio que todos os vos lectores, eu creo que se forman xa dende nenos, dende adolescentes. Claro. Entón, a partir de aí hai que enganchar. Se hai lectores, pois non o sei. Eu tampouco sei canta poesía se lé en Galicia, sei que se lé, é obvio. Pero bueno, seguramente deberá haber máis dos que hai, pero eu xa non falo de lectores, eu pido falantes, non? Exactamente. Xa só con que houvese máis falantes dos que hai, iríanos mellor, pero ben. Esos son debates de moita altura, hai grandes culpables, históricos, presentes, quero dicir, mortos e vivos, hai que remover Roma con Santiago para resolver iso. Hai que afondar moito para falarmos do tema, non? Pero sí, obviamente estamos nunha situación de crise, eu recoñezo, eu uso un falante en galego dende sempre e as 24 horas do día, e sí que recoñezo que moitísimas veces, si un se para a pensar a cantidade de xente que oe, xa non falan nas grandes cidades, non? Sí, por exemplo, nunha vila como a Noia, que é na que máis tempo paso despois de Santiago, pois un vai a unha vila como a Noia, e si quitamos a Praza de Abastos, pero si un vai paseando pola rúa, vai oír falar máis castelán que galego, e iso é unha pena inmensa, porque ademais, nin sequera, quero dicir, é o castelán máis galeguizado do mundo, quero dicir, que xente a que na súa casa moi probablemente lle ensinaron a falar galego, pero que por conflitos sociolingüísticos, obviamente, escolle o castelán e non vai baixar da burra moito tempo. Sí, por eso digo que debíanse utilizar as dúas, como é lógico que se utilizan, pero debíamos, non sei, cando saímos á rúa, que non estamos nunha aula, non estamos nun centro que nos pode atopar de todo, pero cando saímos á rúa, debemos falar a nosa lingua nai. Deberamos sentir algo que non se sinte, non? E é orgullo, e é sentir que é unha lingua igual de válida que calquera outra, non? Mm. Hai pouco aindalía que realmente os datos, hai datos moitos peores que os do galego, non? Hai linguas que teñen datos moito, pensemos no bretón ou ou no gaélico, non? Teñen, sí, teñen datos moitísimo peores. Sí. Pero realmente o que hai que reivindicar é que é a nosa lingua nai, é unha lingua da que se hai que sentir orgulloso, porque é unha lingua que sirve para todo como a outra calquera. E bueno, e prova diso isto que estamos falando hoxe, non? Quero dicir, prova diso é de que deu de si e segue dando de si unha das literaturas máis ricas de, pois mínimo da península, xa digo. Exactamente, porque eu digo que se non aprecia o teu, como podes apreciar, como podes apreciar o doutro? Sí, claro, obviamente, sí, un ten que empezar por apreciar o seu. Exactamente. Pero ben, iso é un traballo, sí, un traballo grande e moitos problemas que resolver aínda. Sí, sobre eso, pois claro. Claro, aínda, e quizás aí na o que é Galicia, pois eso de que cando ibas ibas dunha aldea a unha pequena vila ou así, se non falabas castelán, pois era como se fora o seu partiño, o parviño da, mira, xa ven o da aldea, en fin, esas cousas. Sí, esas cousas, sí, ese pensamento ata certo punto segue moi vixente, é obvio, claro. Hai xente que segue pensando así. Sí, menos mal que a xuventude agora é moito máis aberta, e non importa que lle digan, pois son da aldea, pois mira, son da aldea mentres tienes da... Sí, ben, tampouco hai tantos casos así, non? Habría que... Sí que é certo que probablemente agora se a xente, pois iso, moito máis afouta, moito máis concienciada tamén, porque polo menos ata a miña xeración, agora xa non, coas novas legislacións, non? Pero, por exemplo, sí que veño dun grupo, dunha xeración, non? Que foi educada maioritariamente en galego, e iso fixo moito ben, quero decir. Sí. Iso fixo que a maior parte dos meus amigos falemos galego. E, en cambio, por exemplo, miña irmá, que ten 7 anos menos que a min, 14 agora mesmo, sí, pois miña irmá que está estudando con a nova legislación, non? Que reduce o uso do galego nas aulas e aumenta do castelán e supostamente o do inglés, pois é unha xeración moito máis, bueno, moito máis castelán falante. Sí, exactamente. Sí. E entón, pois, e hai moitas veces que tamén, ao mellor, moitas persoas, pois, pais mesmos, o mellor un tañe falando en galego e o outro tañe falando en castelán. Sí, con iso tampouco deberá haber problema, non? Efectivamente, sí. Pero segue habendo, eu coñezo xente e coñezo a todo mundo, xente que fala en galego no seu día a día, e se un día no autobús unha señora lle pide a hora e o di en castelán, lle vai contestar en castelán. Sí. Pero, decir, iso, pero ben, son todas esas pequenas cousas son as que acaban minando e contra as que hai que loitar. Exactamente. Pois moi ben, Ismael, é un placer terte aquí. O placer foi meu. E esperemos que para outra ocasión, pois, sigamos falando e sigue escribindo e sigue sementando. Vale, pois farei no. bueno, pois nada, un saúdo moi grande e nada, a seguir facendo radio en galego. Sí. Que tamén é moi importante. Exactamente, seguiremos. Mentre nos deixen, seguiremos facendo radio en galego. Mentre nos deixen. Eso. Pois moi ben, unha aperta moi forte. Moitas grazas, unha aperta. E hasta outro momentiño. Hasta outra.